Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Blisko 1000 zakażeń dziennie pod koniec września. Sprawdzają się prognozy ekspertów. O więźniach politycznych na Białorusi mówił na forum ONZ prezydent Andrzej Duda. Dzięki uszczelnieniu VAT bardzo poprawiły się możliwości polityki inwestycyjnej i społecznej, powiedział szef rządu. 882 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 20 osób. W szpitalach chorych na SARS-CoV-2 jest teraz prawie 1200 pacjentów. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń utrzymuje się. Wydaje się, że ta prognoza, w której mówiliśmy, że na koniec września będzie około 1000 średnio przypadków dziennie, to jest prognoza, która nadal obowiązuje. Osoby powyżej 50 roku życia oraz pracownicy służby zdrowia będą mogli zapisać się na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19, jeśli zostanie wystawione elektroniczne skierowanie. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że warunkiem wystawienia skierowania dla tych grup jest półroczny odstęp od wcześniejszego pełnego zaszczepienia się. Czyli z jednej strony to jest kwestia rocznika, a druga kwestia to jest upłynięcie pół roku. W Polsce liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 przekroczyła 37 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. O więzionych opozycjonistach na Białorusi, także tych polskiego pochodzenia, jak Angelika Borys czy Andrzej Poczobut, mówił na forum ONZ w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Prezydent mówił też o wojnie hybrydowej prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki na polsko-białoruskiej granicy. Władze Białorusi sprowadzają dziesiątki tysięcy zdesperowanych mieszkańców Bliskiego Wschodu, próbując wywołać sztuczny kryzys humanitarny, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Nie ustąpimy w tym kryzysie. Nie ustąpimy, bo nie zgadzamy się na instrumentalne traktowanie migrantów, na wykorzystywanie ich trudnego położenia do działań wymierzonych w bezpieczeństwo naszych granic. Para prezydencka oddała hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent położył wieniec pod drzewem przetrwania upamiętniającym osoby, które przeżyły zamachy. Prezydenta i pierwszą damę odprowadzała Leokadia Łogowska, która w chwili ataku na World Trade Center była na 82 piętrze, ale udało jej się uciec z budynku. Byłam taka wzruszona, że miałam aż sama łzy, jak zobaczyłam, że i prezydent jest tak wzruszony historią. I w ogóle bardzo chcieli usłyszeć świadectwo, nie tylko to, co się wydarzyło, ale świadectwo. Po wizycie przy pomniku oraz w Muzeum Zamachów para prezydencka spotkała się z uczestnikami wydarzeń sprzed 20 lat oraz z Amerykanami polskiego pochodzenia, biorącymi udział w akcji ratunkowej. Dzięki uszczelnieniu VAT w ciągu 5-6 lat wpływy z tego tytułu zwiększyły się ze 123 miliardów złotych do około 213 miliardów, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich. Premier zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich lat rząd zrobił wiele dla ograniczenia działalności mafii VAT-owskich. Zajęliśmy się tym z ogromną determinacją. Dowody tego wszystkiego, co mówię, one są w budżecie, one są w naszej polityce społecznej, one są w wielokrotnie większych wydatkach na drogi, na koleje z budżetu, nie tych, które są finansowane z Unii Europejskiej, z budżetu. Szef rządu dodał, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego bardzo poprawiły się możliwości polityki inwestycyjnej i społecznej. Posiedzenie w sprawie zbadania zgodności przepisów traktatu o Unii Europejskiej z polską konstytucją Trybunał Konstytucyjny wznowi w przyszły czwartek. Wniosek do Trybunału skierował premier. Rozprawa ma zostać wznowiona 30 września w południe, poinformowała prezes Trybunału Julia Przyłębska. Ze względu na pojawiające się nowe okoliczności i podniesione nowe zarzuty, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego chcieliby doprecyzować i zapytać strony. W związku z tym, że podniesiono tutaj nowe kwestie, to Trybunał musi przygotować się do kolejnej rozprawy. Zarzuty zawarte we wniosku premiera sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się w Nowym Jorku z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Rozmowa odbyła się w siedzibie ONZ na marginesie trwającej sesji Zgromadzenia Ogólnego. Rozmowa trwała około 25 minut. Po spotkaniu polski resort spraw zagranicznych zamieścił na Twitterze krótki komunikat, w którym poinformowano, że tematyka rozmów ministrów związana była ze zbliżającym się przewodnictwem Polski w OBWE oraz debatą generalną Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Tymczasem według komunikatu rosyjskiego MSZ omówiono także niektóre kwestie w stosunkach bilateralnych pomiędzy Rosją a Polską. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Trójka. Program trzeci. To Chris Cornell, Patience, program trzeci Polskiego Radia, 6:16. Szanowni Państwo, bycie sławnym ma swoje wady. Mówię o tym niestety nie na swoim przykładzie. Mianowicie tutaj chodzi o sportowca. Bycie sportowym idolem ma swoje blaski i cienie. Tę drugą, ciemniejszą stronę sławy poznał były reprezentant Polski w siatkówce, obecny zawodnik Trefla Gdańsk, czyli pan Mariusz Wlazły. W październiku zacznie studiować on psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Postanowił zatem poznać kolegów i koleżanki z pierwszego roku. Grupy na Facebooku przecież na studiach są, zatem postanowił się do niej zapisać. Do grupy dyskusyjnej na Facebooku, w której gromadzą się studenci właśnie jego rocznika. Mariusz Wlazły, bo o niego chodzi, napisał, że proszę mnie tutaj dołączyć do grupy, a studenci nie uwierzyli, że to on. Próbował wyjaśnić nieporozumienie z administratorką internetowej grupy studentów. Ona stwierdziła, że to nie możemy ciebie przyjąć, bo posługujesz się zdjęciem siatkarza i się na pewno podszywasz pod niego. No i dziewczyna wysłała nawet oficjalną informację do klubu Trefla Gdańsk o treści: cześć, to pewnie nie pierwsza taka sytuacja, ale ktoś podszywa się pod pana Mariusza Wlazłego. Prawdopodobnie to nic groźnego i kolejne fake konto. No i zanim firma Trefl Gdańsk, drużyna, odpisała dziewczynie, że to nie fake konto, a faktycznie znany siatkarz, Wlazły wysyłał dziewczynie swoje selfie nawet, żeby potwierdzić swoją tożsamość, ale była nieugięta i mówiła, że no jak to? To przecież na pewno nie ty. Tej postawy pogratulował jej Trefl Gdańsk, pisząc, że studentce Uniwersytetu Gdańskiego należą się brawa za dbanie o bezpieczeństwo w sieci. I bardzo dobrze, proszę Państwa, weryfikacja zdjęciem i selfie najwyraźniej też nie jest wystarczająca. Łatwo się przecież pomylić. Znasz go? W życiu, pierwszy raz. Z twarzy podobny zupełnie do nikogo. A teraz posłuchamy sobie Bring Me the Horizon, Die for You. You know that I died for, I cry for, you know that I died for you. You know that I grieve for, I grieve for, you know that I grieve for you. Let me see my halo, even though it's painful, I'm prepared to lose. You know that I die for, I cry for, you know that I die for. Bring Me The Horizon to jest ich najnowszy singiel. Fani zespołu mogą z śmiałością stwierdzić, że wygładzili swoje brzmienie. Mimo, że jest tam trochę brudu, to jednak to nie jest to stare Bring Me The Horizon. Kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasów, nieważne. Amerykanie mieli być pierwszymi aktorami w kosmosie, ale bitwę o to, który naród jako pierwszy w historii nakręci film w kosmosie, wygrywają Rosjanie. W ubiegłym roku NASA i Elon Musk ogłosili, że zajmą się kręceniem filmu na orbicie okołoziemskiej, a główną rolę miał zagrać Tom Cruise. Sprawa jednak ucichła. Zatem Rosjanie swoją metodą zaczęli robić, a jak się zorientowali dopiero, że im wyjdzie, to się zaczęli chwalić, że robią. I zapowiedzieli, że to oni jako pierwsi nakręcą film fabularny na orbicie. Film ma nosić tytuł Wyzwanie i będzie historią o lekarzu z małego miasta, który choć nie miał nigdy nic wspólnego z eksploracją kosmosu, otrzymał propozycję lotu, a na orbicie ratuje życie kosmonauty. Czekam na ten wspaniały przykład rosyjskiej kinematografii. Film biograficzny o Juriju Gagarinie dowodzi, że Rosjanie potrafią zrobić dobry film o lotach kosmicznych. Zatem czekam z niecierpliwością. A nikt nie myśli o operatorach, o całej ekipie, która razem z nimi w tym kosmosie będzie musiała latać. Przecież ten aktor sam tam nie leci. No to Baranek teraz w Trójce, czyli kult na naszej antenie. 24 minuty za chwilę wybiją. Po godzinie 6. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Przypomnę, 2 2 7 3 można śmiało korzystać. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Lot nie płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło, na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze panience, opluć chcą ją podli spoczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń, znów zapadłem w nią jak w toń. dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barwek, a przed nią bieży baranek, a za nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a za nią lata motylek. Trójka. Program trzeci. Midnight City za nami, to M83 w programie trzecim Polskiego Radia. Za 29 minut wybije siódma, zobaczmy jak dzisiaj będzie za oknami. Deszczowo i to obfite opady deszczu czekają mieszkańców Trójmiasta, pokropi w Olsztynie. Oprócz tego pozostała część kraju słoneczna z przejściowymi zachmurzeniami. Temperatury od 15 stopni na północy, przez 17 w centrum, po 19 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. A teraz Ira i mój dom w programie trzecim Polskiego Radia. Za chwilę Moby i nowe wykonanie jego utworu Natural Blues. Program trzeci. Nobody know my trouble. troubles but gone. Don't nobody know my troubles are gone. Natural Blues to nowa wersja, nowe wykonanie tego utworu. Moby oczywiście w programie trzecim Polskiego Radia. 21 minut pozostało do siódmej. Niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Tym się zajmiemy teraz. Prasowanie w Trójce. Rzeczpospolita na początek. Na okładce, no ma być niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet, ale tutaj się chyba trochę wyłamiemy, bo dział gospodarka już na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej mówi o tym, że Ukraińcy są na wagę złota. Proszę Państwa, oczywiście nie od dziś wiadomo, że każdy kilogram obywatela szczególnym dobrem narodu. Tutaj akurat chodzi o kilogram obywatela ukraińskiego. Liczba pracowników ze wschodu bije rekordy. Agencje pracy nie są w stanie wypełnić wakatów i to mamy na pierwszej stronie, ale jak przejdziemy na stronę 18 do działu ekonomia i rynek, to mamy rozwinięcie tematu. Coraz trudniej jest wypełniać wakaty pracownikami z zagranicy. Ich niedobór może być szczególnie dotkliwy w czwartym kwartale. Jak tutaj czytam, gdyby polski rynek pracy miał w tej chwili dostęp do dodatkowych 150-200 tysięcy pracowników z zagranicy, to z pewnością by ich wchłonął szybko. Tak ocenia Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży Agencji Zatrudnienia, która specjalizuje się w rekrutacji pracowników ze wschodu. Rekrutuje teraz dla swoich klientów niemal 2,5 tysiąca cudzoziemców miesięcznie. To jest o 1/4 więcej niż jeszcze jesienią ubiegłego roku i aż połowę więcej niż 2 lata temu. W Polsce, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, jak czytam w artykule, pod koniec czerwca tego roku było prawie 143 tysiące wolnych miejsc pracy, czyli 30% więcej niż pod koniec pierwszego kwartału tego roku i 75% więcej niż w połowie ubiegłego. Im bliżej czwartego kwartału, gdy w produkcji i logistyce notujemy największy popyt na ręce do pracy, tym desperacja pracodawców rośnie. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Mamy tutaj też tabelę mówiącą o tym, jak walka o ukraińskiego pracownika w Polsce w tej chwili przebiega. Jeszcze patrzę na dział sport na końcu dzisiejszej Rzeczpospolitej, na ostatniej stronie. Tęczowa koszulka znaczy coraz mniej. Czytam tutaj o kolarstwie. Michał Kwiatkowski wygrywał wyścigi klasyczne i etap Tour de France, ale na indywidualny medal wielkiej imprezy czeka od 7 lat. Jest natomiast szansa, że uda się podczas Mistrzostw Świata we Flandrii. Jak tutaj czytam, Michał Kwiatkowski napisał na Twitterze, że w życiu są pewne 3 rzeczy. Śmierć, podatki oraz show Włocha Filippo Ganny podczas jazdy indywidualnej na czas. Kolega Polaka z zespołu Ineos Grenadiers obronił tytuł, wyprzedzając Belgów i więcej na temat Tour de France też mamy tutaj w tym artykule, czy też notce. Przypominam, że wyścigi kobiet od 12.30, a rywalizacja mężczyzn to w sobotę, a w niedzielę od 10.25 będą się ścigali mężczyźni. To dla fanów kolarstwa. Zawodów rowerowych w kolarstwie, jak mawiają niektórzy, mniej zorientowani. To teraz Gazeta Wyborcza w naszym przeglądzie prasy. Uwaga, Dwa artykuły na jednej stronie. Dział Ekonomia mówi, że mamy zadyszkę w mieszkaniówce. Po 7 miesiącach rekordowego ożywienia deweloperzy nieco zwolnili. Liczba rozpoczętych budów mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę nieznacznie spadła, ale nie jest to podobno sygnał ewentualnych obniżek cen. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza poddaje analizie rynek mieszkaniowy. Jest to bardzo gorący temat, nad którym pochylamy się już ho-ho. Od początku pandemii, kiedy ludzie zaczęli wycofywać pieniądze z kont i lokować właśnie w nieruchomościach, nastąpił ogromny boom na tym rynku i jak czytam, liczba budowanych mieszkań w 2021 roku przez deweloperów jest blisko dwukrotnie większa niż przez inwestorów indywidualnych. Mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku, tych oddanych przez deweloperów jest blisko 83 tysiące, a w samym sierpniu 2021 roku, w zeszłym miesiącu, mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia, to 161 tysięcy mieszkań. Natomiast 14 tysięcy nowych mieszkań zaczęli budować w sierpniu deweloperzy. Na tej samej stronie, na stronie 12 dzisiejszej Gazety Wyborczej, jest również coś na temat TikToka. Mianowicie limity dla dzieci. Takie ograniczenie wprowadza TikTok. Chińska wersja tej platformy wprowadza tryb młodzieżowy, co oznacza spore ograniczenia dla młodych użytkowników. Krótkie filmy będą pochłaniały mniej ich czasu. Chińską wersją TikToka jest aplikacja Douyin. Ona ograniczy działanie, korzystanie z platformy przez dzieci do 40 minut dziennie. Tak donosi BBC. Jak czytam w artykule, rząd chiński chce odzyskać kontrolę nad firmami technologicznymi, które stały się zbyt duże i zbyt mocne oraz zbyt chętne do nadużywania swojego udziału w rynku. Umówmy się, że chodzi tutaj o jedno, o możliwość wpływania na młode umysły. Za pomocą mediów społecznościowych rząd Chin chce przejąć z powrotem kontrolę nad tym. Zatem 40 minut dziennie. Tryb młodzieżowy zakłada, że młodzi użytkownicy będą mieli dostęp do aplikacji tylko od 6 do 22, a zasady mają objąć użytkowników poniżej 14 roku życia, którzy co więcej przeszli uwierzytelnienie na podstawie autentycznych danych, które w procesie mają uczestniczyć rodzice, w procesie weryfikacji oczywiście. To Gazeta Wyborcza dzisiejsza. I jeszcze Super Express. Tu jakaś kuriozalna sytuacja. Stan Borys pozwał Karola Strasburgera. W ogóle artykuł napisał tak, że nie wiadomo, o co chodzi. Dopiero na końcu gdzieś jest napisane, że jak ustalił Super Express, chodzi o negatywne wpisy dotyczące Stana Borysa i Anny Maleady, które ukazały się w sieci, jak się dowiedzieli nieoficjalnie tutaj dziennikarze Super Expressu. Miały te wpisy pochodzić z komputera, którego właścicielem okazał się Karol Strasburger. Mi to przypomina historię z tej słynnej pasty internetowej o ojcu fanatyku, który szkalował kolegów wędkarzy w internecie, ale nikt mu nie powiedział, że to nie jest do końca anonimowe. No pytanie, czy rzeczywiście robił to osobiście pan Karol Strasburger, czy to nie był on. Pan, w ogóle no, kuriozalna sytuacja, bo przy prędkości działania niektórych sądów, ja nie wiem, czy panowie doczekają rozwiązania sprawy. No bo jeden pan lat 80, drugi 74, no dobra, jak czuli potrzebę się pozderzać w sądzie, to proszę bardzo. To Super Express dzisiejszy. Bardzo dziękuję za przegląd prasy. Kolejny wróci jutro. To Łukasz Sobolewski go państwu przedstawi przed godziną 7 rano na antenie radiowej Trójki. A teraz All of the Time to Jungle w Trójce. 12 minut do 7, program trzeci Polskiego Radia pochyli się teraz nad samochodami spalinowymi, które wkrótce mogą nie wjechać do centrów miast. Pierwsze europejskie metropolie wprowadzają już takie zasady. O powodach wykluczania aut spalinowych opowie Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Po co to się robi? Aby obniżyć poziom pyłów PM10 i PM2,5 chociażby, żeby zniwelować ten smog w centrach miast. Ale okazuje się, że może nie do końca jest to dobry kierunek i dobra droga, bo gdy spojrzy się na wiele raportów związanych właśnie z jakością powietrza w dużych miastach, to wynika z nich, że 91% pyłów PM10 pochodzi z ogrzewania budynków, a tylko zaledwie 6% pochodzi od transportu. W takim razie, czy może w ogóle jest sens ograniczać wjazd samochodom do dużych miast, do centrów miast? No, jak pokazuje przykład Francji i Paryża, nie do końca się to sprawdziło. Tam wiele lat temu promowano samochody z silnikami diesla, no i dzisiaj Paryż ma spory problem, niestety. Natomiast alternatywą dla poruszania się samochodem po centrum miasta jest oczywiście komunikacja miejska. I tak jak w przypadku Londynu, gdzie komunikację można uznać za perfekcyjną. Wszędzie, w każdy zakątek Londynu dojedziemy metrem. W Paryżu raczej też nie będziemy mieli większych problemów. Natomiast już w Warszawie komunikacja działa świetnie. Ale mimo wszystko no, nie będziemy poruszali się aż tak sprawnie jak w Londynie po ścisłym centrum. Więc brakuje trochę tej infrastruktury, brakuje trochę linii metra, więc na to jeszcze niestety będziemy musieli trochę poczekać. Ale to, co jest bardzo ciekawe, to skład tych zanieczyszczeń. Okazuje się według badań, że 80% tych zanieczyszczeń, które krążą w powietrzu, to zanieczyszczenia poderwane z jezdni, więc może zamiast wprowadzać zakaz i ograniczenie wjazdu samochodów z silnikami spalinowymi do centrów miast, może po prostu lepiej jest czyścić dokładniej drogi, tak żeby ten pył się nie unosił, abyśmy później nie musieli tego wdychać. Jest to jedno z chyba słusznych rozwiązań. No i przede wszystkim także musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej zależności. Przyroda i w ogóle świat nienawidzi pustki, czyli jeśli ograniczymy ruch aut w centrum miasta, to pamiętajmy, że na obrzeżach tego ograniczenia te samochody nadal będą i podejrzewam, że będzie ich zdecydowanie więcej, bo ludzie, którzy chcą poruszać się po centrum miasta, muszą jakoś do tego centrum dojechać, więc zatrzymają się na takim ringu dookoła ścisłego centrum i tam te zanieczyszczenia się pojawią i tam przeniesie się ten smog, czyli co z tego, że w środku miasta będziemy mieli w miarę czyste powietrze, albo przynajmniej odrobinę lepsze, jak dookoła nadal będzie słaba, więc nie uważam, żeby to było dobre rozwiązanie i skuteczny sposób na walkę ze smogiem. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie. Zdecydowanie jest lepiej wymieniać piece, tak zwane kopciuchy. To chyba jest lepsza droga i bardziej efektywna. Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców, bardzo dziękuję. Rzeczywiście coś tu jest na rzeczy, bo niby wina samochodów, a jakoś dziwnie największe zanieczyszczenie powietrza jest wtedy, kiedy zaczyna się sezon grzewczy. To jest przedziwna sytuacja. Jeszcze w rejonach miast, w których jest najwięcej domków jednorodzinnych, w których ludzie czasami, mam wrażenie, że co wieczór wybierają papieża, jak patrzę na kolor dymu, który idzie im z komina. Na pół to Koma w Trójce, 8 do 7. Za chwilę mam dla Państwa też Ricarda Tessi, a tak wyjątkowo w czwartek ten utwór wybrzmi. W centralnej części miasta bezpieczne cztery ściany, to Makalskiego obraz, bez ramy, bez ramy. Śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą. Zielona pół, zielona pół, zielona pół, zielona pół. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, cholernie, łopuzy z elektrowni, wysoki, dzielę na pół. Yeah.